raz chciał mieć fajną furę, fajny dom. Ale ten pieprzony syf nam wlazł pod skórę, zabrał coś. Zabrał stąd już kilku, a jak nie chcesz być następny, to słuchaj tego, idź do przodu i zaciśnij zęby. Ziomek, patrz, każdy z nas chciał mieć fajną furę, fajny dom. Ale ten pieprzony syf nam wlazł pod skórę, zabrał coś. Zabrał stąd już kilku, a jak nie chcesz być następny, to słuchaj tego, idź do przodu i nie wracaj tędy. Tu w gówno wdepnąć to było kurwa jak splunąć. Ilekroć szło o dupy, dragi hajs czy szacunek. Tu mogłeś spotkać na każdym kroku czpuna z aluminium w ręku bądź z banknotem w rulon. Jak można było nie ulec, kiedy kusiła ulica. Nie jeden na dno runął i skończył gdzieś na odwyku w kółko. Tylko wóda i hajs z narkotyków na osiedlu czy w klubach przysiąkałeś tym do szpiku. Wokół tego syfu obracał się tylko hajs. Niektórzy mieli przychód i przy tym lubili ćpać. Nie jeden miał przypał, a dwóch dziś gryzie piach. I bez kitu ile kurwa przez to było strat. Mogłeś grać, ale gdzieś po drodze się wykoleić, wlać do białego rana przy tym tracąc nadzieję. Dziś wiem, że byłem blisko, mogłem wciągać, palić herę. Było ślisko, trafiałeś na odwyk albo pod cele. Kilku lubiło melanż, ale tylko na grubo. Dzwonili do dealera, choć byli piąty dzień w cugu. Dziś wciąż lubią melanż i wciąż tylko na grubo. Widzę ich nawąchanych, jak kurwa wchodzą do klubów. Dziś widzę gno i na tym osiedlu chcą być tacy jak my. Parę lat temu z towarem i bez pracy jak my. Choć mamy to za sobą, to wraca, puka do drzwi. Omijaj to jak możesz, bo zatracisz się w tym. Ziomek, patrz, każdy z nas chciał mieć fajną furę, fajny dom. Ale ten pieprzony syf nam wlazł pod skórę, zabrał coś. Zabrał stąd już kilku, a jak nie chcesz być następny, to słuchaj tego, idź do przodu i zaciśnij zęby. Ziomek, patrz, każdy z nas chciał mieć fajną furę, fajny dom. Ale ten pieprzony syf nam wlazł pod skórę, zabrał coś. Zabrał stąd już kilku, a jak nie chcesz być następny, to słuchaj tego, idź do przodu i nie wracaj tędy. Tak łatwo było skończyć źle i zostać nikim, a było blisko, wokół tylko wódka, jointy, seks i narkotyki. Ziomki z podwórka, imprezki, kreski, człowiek za burtą. A gdzie są kurwa ratownicy? Ratujcie kumpla, bo przegra, przechla się, a lubi wypić. Albo biedak się przećpa i zdechnie w nocy na ulicy. Był taki jeden tam, gdzie mieszkam i przestał istnieć przez to, że przećpał się tym, co sam sprzedawał w okolicy. Nie pytaj, czy to prawda, jakbyś sprzedawał na policji, bo powiem ci, że nie widziałem nic jak Zatoichi. Nie pytaj, czy to prawda, bo nikt ci tutaj nic nie powie. A wszelkie podobieństwa są przypadkowe. Na Ursynowie poznałem dobrze rap, lecz lepiej melanż i patologię. I gdzieś bez celu szedłem nieraz i wiem teraz. Mogłeś mieć dobry start albo złą drogę i wtedy wybierać rolę ćpuna albo dealera. Wielu z nich powie, że przesadzam, wyolbrzymiam coś tam, ale codziennie walą końca, w międzyczasie droca. Tak naprawdę żrą ich po 11 w jedną noc, jak jakiś skitl. Bez kitu nie znają słowa stop, ziom. Patrz, tyle lat, nic się nie zmienia. Browary w dłoniach, dżonty w zębach, miłość w burdelach. Powiedzą ci, że to normalne i żebym przestał ściemniać. Ale wszystko jest normalnie, jak nie masz punktu odniesienia. Ziomek, patrz, każdy z nas chciał mieć fajną furę, fajny dom. Ale ten pieprzony syf nam wlazł pod skórę, zabrał coś. Zabrał stąd już kilku, jak nie chcesz być następny, to słuchaj tego, idź do przodu i zaciśnij zęby. Ziomek, patrz, każdy z nas chciał mieć fajną furę, fajny dom. Ale ten pieprzony syf nam wlazł pod skórę, zabrał coś. Zabrał stąd już kilku, jak nie chcesz być następny, to słuchaj tego, idź do przodu i nie wracaj tędy.